Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli kardeşlerim, bir insan uzun yıllar yaşadı mı, gençler ona ihtiyar diyorlar. Sonra da o gençler 60, 70, 80 yıl yaşayınca onlara da öbürleri ihtiyar diyor. İhtiyar kime denir bunu biliyoruz. Bu söz yalan değil. Yani tuttuğu taşı yerinden koparacak, eskilerin deyimiyle taşı sıksa su çıkaracak kadar güçlü insanlar. Ellerinde bastonla bile yürüyemiyorlar. İhtiyar, dede oldu diyorlar. Dedelik suç değil ama kader. Yani geliyor insanı buluyor. Ya gençken mesela şehit olup gidersin, ne güzel, ahirete, cennete yakın bir ihtimalle gidersin. Ya da yaşarsın, yaşarsın, sonunda dede olursun. Dede ne demek? Yani herkesin bildiği şeyleri bir muhabbet ortamı diye tekrar edeyim. Ay haşa, ayıplama değil. Maazallah. Bir dedik ya, kader bu. Elin tuttuğunu kaldıramaz. Ayağa kalkarken destekle kalkarsın. İki adım atmak için bastona muhtaçsın. Yahu daha da ilerisi, idrarını bile tutamazsın. Tuvalete gittiğin zaman prostatsın, tuvalete gidemezsin. Tuvalete gidersin, idrarını tutamazsın, kendiliğinden akar gider. İhtiyarlık, dedelik, zor zanaat. Ama çok yaşamanın kaderi. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız dünyada çok yaşlı, tam bir dededir. Bildiğimiz dede. Elbette benim dedem veya birisinin dedesi bilemedin 100 sene yaşıyor, bilemedin 120 sene yaşıyor da dünyanın işte birkaç binle çarpılacak bir yüzü belki vardır. Ama neticede insan yaşlanıyor, fani, yıpranıyor ve ölüyor ya. Yani doğuyor, yaşıyor, yaşlanıyor, yıpranıyor, ölüyor. Bunların hepsi insan için saydığımız şeyler dünya içinde geçerli. O da yoktu, doğdu. Allah onu yarattı. Sonra genç, dağları, ormanları, vadileri, suları, toprağı, müthiş bir güzellikte dünya yarattı. O öyle gençlik yılları geçirdi dünya. Sonra dünya yaşlandı. Yaşlanınca bu dünyada dedeleşti. Nasıl dede bastonsuz bir yere kalkamıyorsa, Allah'ın bu büyük mülkü de fani olduğu için ovaları, dereleri, vadileri, dağları, volkanları vesairesi, maden ocakları her şeyiyle yaşlı bir dedeye döndü. Depremler oluyor, yangınları oluyor, seller oluyor, çökmeler oluyor, çürümeler oluyor, iklim değişiklikleri oluyor. Allah'ım say sayabildiğin kadar. İnsanın da nasıl yaşlanınca iklim değişikliği oluyor. Sakalların mesela siyahken bembeyaz olması bir iklim değişikliği işte. Dünya da böyle. Şimdi kardeşlerim, bastonsuz yürüyemeyen dedeyi içimize sindirebildiysek, neden sindirdik? Dünya insan için yaratıldı. İnsan dünyada yaşıyor. Ama fani bir insan bu. Dünyada ebedi kalacak hali yok deyip dünyayla böyle bir bağlantı kuruyorsak, aynı şey dünya için de geçerli. Dünya da fani. İnsanla dünyanın ciddi bir benzerliği var bu konuda. Biz fani dünyanın fani insanlarıyız. Misafirleriyiz. Bunun için Dünyada olup biten olayları, afetleri, belaları, işte neler haberlerde duyup da görüp de bizi cinnet geçirecek gibi bunalttırıyorsa, bunların hepsinin en ortak paydası şu fani dünyanın insan gibi yaşlanmış olmasından kaynaklanan şeylerdir. Elbette Allah'tır yapan, yaratan, hükmeden amenna ve saddakna. Zaten biz gözümüzün önündeki şeyleri konuşuyoruz. Yani görüyoruz dünyanın böyle yaşlandığını, bir dede olduğunu, piri faniye döndüğünü dünyanın görüyoruz da söylüyoruz. Yoksa böyle bir ileriye yönelik şöyle olacak dünya demiyoruz. Ama bu fani dünya çare yok, dereleri kuruyacak, çare yok, ormanları yanacak, kuruyacak, çare yok, dağları volkan olacak, çare yok, çöl arazisine dönüşecek, en verimli arazileri, çare yok, suyu kuruyacak, çare yok, yok, yok, çare yok, fani, dünya ebedi değil. Asla da ebedilik olmayacak dünya için. Biz, işte bizim bir dönümlük bir bahçemiz var. Oraya ebedi gibi sarıldık. Köyümüzdeki araziye hiç orası elimizden çıkmayacakmış gibi sarıldık diye öyle olacak hali yok. Yani ben deve kuşu gibi başımı kuma sokarak gerçekleri gizleyemem ki. İnsan bir gün dede oluyor, o dedelik onu gençliğinde asla kabul etmeyeceği sonuçlara götürüyor. Ne diyoruz? Kaderi bu insanın diyoruz. Dünyada dede olur. Biz nesil olarak dünyanın dedelik yıllarına rastladık. Bastonsuz durulmuyor. Toprağı gübresiz bir şey vermez hale geldi. Suyu kirlendi. Tabii ki insanın eliyle yaptığı şeylerin sonuçları bunlar. Suyu kirlendi. Havası kirlendi. Sadece havası, suyu keşke kirlense. Sadece toprağı gübresiz bir şey vermiyor hale gelmiş olsaydı keşke. İnsan da yani toprak gibi oldu. İnsan da hava gibi oldu. Çok garip ve asla bir iki kuşak önceki neslin hayal bile edemeyeceği ne yazık ki çorak insanlığın, hani çorak toprak diyorlar ya, çorak insanlığın yaşandığı ve asla bugünlerin hayal edilemeyeceği bir dönem yaşıyoruz. Ama Rabbimiz Kur'an'ında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde adeta sayfa sayfa bize bugünleri anlatmıştı. Biz biraz fazlaca dünyayı abarttık. Gözümüzde şişirdik. İşte şimdi karşımıza çıkan da böyle bir tablo oldu. Kardeşler, hepimiz itiraf ederiz ki bu dünyanın dedelik yıllarını geriye döndürüp şöyle gençliğine bir kavuşturalım dünyayı diyecek halimiz yok. Desek ne olur ki? Yani desek ki dünyada artık yaşlılık, dedelik dönemi değil, gençlik dönemi olsun. Bunu nasıl yapabiliriz? Depremde hasar görmüş, duvarları yıkılmış, yıkılmak üzere olan bir binayı güzel bir boyayla boyasak ne çıkar bundan? Boyamış oluruz ama çatlak altta duruyor. Dünya yaşlandı, dede oldu artık. Bu dedeleşmiş, piri fani olmuş dünyayı gençleştiremeyiz. Bu bir gerçek. Ama biz dünya yaşlandı diye başka bir yere de göçemeyiz. Dedelerimiz gübresiz ürün alıyorlardı topraktan. Derelerin kenarında rahat su içebiliyorlardı. Şimdi biz içemiyoruz diye intihar edecek halimiz yok. Bu dünyadan gidecek halimiz yok. Nereye gideceğiz zaten? Yani biz ölelim gidelim desek gene bu dünyaya gömecekler bizi. Gömüleceğimiz yer gene bu dünya. Ne bitti, bu topraktan yaratıldık. Bu toprağın dışında bir yer şansımız yok. Filancalar işte filan gezegene, uzaya gezmeye götüreceklermiş. Ya bir saatliğine bir yere gitsen ne olur, gitmesen harcayacak parası olanları eğlendiriyorlar. Yani ciddi bir şey olarak gidilir gidilmez anlamında değil. Yani sonuç getirecek, bu hayatı değiştirecek şey anlamında bir teori olarak bile düşünülemez bu. Biz bu dünyanın çocuğuyuz. Dünyamız dede oldu, piri fani oldu. Yaşlı, eli ayağı dökülür, dudağı buruşmuş bir tip aldı. Tamam. Ama Rabbim Celle Celaluhu bu haliyle bu dünyada cenneti kazanmamızı istiyor. Zira dünya genç de olsa, delikanlı da olsa, yaşlı da olsa, biz hangi zamanda yaşıyorsak o zamandan cennete veya cehenneme gideceğiz. Buradan şunu kastediyorum güzel kardeşlerim. Dünyanın ekolojik bozuklukları, siyasi seviyesizlikleri, coğrafi belaları, sıkıntıları, afetler vesaireler dahil olmak üzere bizim cennet veya cehennem yolcusu olma sonucumuzu değiştirmiyor. Yani hiç kimse kıyamet günü çok fazla sel olmuştu, çok fazla ormanlar yanmıştı, trafik çok sıkışıktı, gübresiz bir ürün verilmiyordu, bize belli bir kolaylık sağlayın diye meleklere ricada bulunamayacağız. Böyle şeyler yok. Neden? Neden? Çünkü Allahu Teala bilerek, sonuçlarını da takdir buyurarak bizi böyle bir zamanda yarattı. Dünyanın en temiz olduğu, en genç olduğu, en yakışıklı olduğu günlerde yaratılanla bugünlerde ve belki de bizden 100 sene sonra varsa dünyanın ömrü gelecek daha kötü bir dünyaya, siyasetten de, coğrafyadan da, beladan da, ekolojik dengeden de, iklimden de, her şeyden en kötüye doğru kaymış bir dünyada yaşayanlar da dahil olmak üzere herkesi Allah aynı cennete, aynı cehenneme çağırıyor. Yani biz bu zamanda, zor bir zamanda, sellerin, yangınların, depremlerin olduğu bir zamanda yaratıldık diye bizim için ne indirim var ne bindirim var kıyamet günü. Çünkü bizim olacağımız imtihan ve vermemiz gereken sonuçlar bizden daha iyi zamanlarla muadele edildiğinde, karşılaştırıldığında, yani Allah-u Teala'nın adaletiyle muamele yapılacağı için biz daha karlı veya onlar daha karlı hiçbir şekilde olmayacak. Ona göre onların mesela ulaşım imkanı yoktu. Hava temiz, çok güzel uyuyorlardı. Ulaşım imkanları yoktu. Bizim ulaşım imkanımız var, klimasız uyuyamıyoruz. Çevreyi kirlettiğimiz için. Gibi. Yani bu dengeyi Rabbimiz Celle Celaluhu kurmasa hepimizi aynı cennete çağırmaz, hepimizi aynı cehennemle tehdit etmezdi. Bunun için kardeşlerim, dünya bir piri fani oldu. Yaşlandı. Artık yağmuru değişti, havası değişti, toprağı değişti, toprak beton oldu, asfalt oldu. Yani bunların hepsi gerçek. Ama bir gerçek daha var. Biz cennet ve cehennem açısından farklı bir nesil değiliz. Coğrafya açısından farklıyız. Bunun için insan dünya ile beraber var. İnsan yaşlanıyor, dünyada yaşlanıyor. Ama yaşlısıyla, genciyle, herkes bu dünyanın havasını soluduğu için, dünya yaşlandı diye ne dünyayı bir kenara atıp başka bir dünyaya gidebiliyoruz, ne de artık kimse doğmasın, kimse yaratılmasın, bu dünya yaşlandı, otel doldu gibi diyebiliyoruz. Ne diyoruz? Ne olursa olsun bu topraklarda yaşayacağız. Rabbimizin rızasını kazanacağız. İyi insan, iyi Müslüman olup öleceğiz. Allah'ın izni ve keremiyle. Şunu vurguladığımı kardeşlerim anlıyorlardır. Yani dünyadaki olup bitenler, dünyanın dedeleşmiş şekli, bizim asla ve kat'a ibadetlerimizden, ahlakımızdan, insanlığımızdan taviz verme nedenimiz olamaz. Dünya yaşlanmış olabilir. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen müminleriz. Ahlakımız dinimizdir. İnsanlığımız özümüzdür. Taviz yok. İmanımız, akidemiz aynıdır. Dünyanın bütün varlığı yemyeşil vadilere dönse, denizler bile tatlı su olsa, bizim için hiçbir şey değişmeyecektir. Nitekim dünyada bir damla su kalmasa maazallah, her yer çöl olsa yine sonuç bizim için değişmeyecek. Biz dünya yeşildir, suyu tatlıdır, acıdır, tuzludur, deniz vardır, okyanus vardır diye mümin olmadık ki. Allah var diye mümin olduk Celle Celaluhu. Jüpiter'de yaratılsaydık, Merih'te yaratılsaydık, buydu gene. Allah var diye, cennet ve cehennem var diye mümin olacaktık biz. Yani Anadolu'nun yeşil ılgazında doğup büyüyenler cennet örneği gördükleri için mümin olsunlar. Buzullarda Eskimo'lar doğup yaşıyorsa onların mümin olmasına gerek yok. Dünyada bir cennet bir şey görmediler. Böyle abuk subuk bir söz olur mu? Elbette olmaz. Çünkü biz dünya gençti, yaşlıydı, güzeldi, çirkindi, sel vardı, deprem vardı, afet vardı. Bunlardan dolayı mümin değiliz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'ımız bizim, yani bu iddiamız, dünyanın ekseni üzerinde gerçekleşiyor ama sebebi dünya değildir. Cennete gitmek için, cehennemden kurtulmak için, sınav yeri olarak Rabbimiz dünyayı koymuş. Elbette bu dünyayı biz sonuna kadar değerlendireceğiz. Ama dünya değil bizim hedefimiz. Çok değerli kardeşlerim, dünya dede oldu. Yaşlandı. Eli tutmuyor, ayağı tutmuyor dünyanın. Koca koca dağlar kaybolup gidiyor. Depremleri ve diğer afetleri, Rabbim ümmetimizi ve insanlığın tamamını afetlerden muhafaza buyursun. Hangi afet insana zarar veriyorsa o kötü. İlla sel afeti, yangın afeti, kuraklık afeti demeye gerek yok. Bir şey insanı çaresiz hale getiriyorsa o afettir. Salgın da bir afettir. Kuraklık da bir afettir. Suyun çok olması da bir afettir. Deprem de bir afettir. Toprağın çoraklaşması da bir afettir. Değerli kardeşlerim, bir deste para vererek gözümüz güzel görsün diye evimizin bahçesine veya parklara döşediğimiz çim çiftçi için afettir. Neden? O ota ayrık otu diyor. Halbuki aynı otun değişik bir yaratılmışını insanlar böyle desteyle para verip parklara, evlerinin bahçelerine çim diye düşürttürüyorlar. Şu dünyada su en büyük nimettir. Ama fazla olunca beladır. Güneş, aman Allah'ım, o olmasa hayat olmaz. Değil mi? Ama aynı güneş ormanlara çok fazla vurduğu zaman kibrit oluyor ormanlar. Tutuşuyor. Bizim Akdeniz bölgemizde, dünyada nerede böyle güneş meraklısı birisi varsa gelip 3 gün tatil yapayım diye uğraşıyor. Neden? Güneşi bol, güneşi bol. O ormanlar niye yanıyor? Bol güneşten yanıyor. Demek ki bela ile rahmet, afet ile huzur, İkiz kardeş. Bu dünyanın bahtı budur. İnşaallah. Ya Latif, ya Allah, ya Rabbi bize lütfeyle. Cennete girdiğimizde inşallah, bir lütfillah, cennete girdiğimizde tek bir güneş harareti, sıcaklık asla olmayacak. Soğuk olmayacak. Terlemek, bunalmak olmayacak. Çocuklar canımı sıktı, yaramazlık yaptılar diye bir rahatsızlığımız olmayacak. Yaşlanma olmayacak. Dökülme, yıpranma olmayacak. Nauzu billahi teala. Cehenneme girenler de bir kereliğine diye bir nefes alamayacaklar. Bir kereliğine. Hem cennettekiler, hem cehennemdekiler 1000 sene, 3000 sene, 750 bin sene, 2 milyon 16 bin sene, 4 milyar sene rakam yok. Sonu yok onun. Cennet öyle, cehennem öyle. Ama dünya dedik ya, çiftçi ayrık otu Allah'ın belası bütün servetimi yedi bitirdi bu ot diyor. Zannediyorsun ki batılı bir işgal ülkesi oraya bir kimyasal bir silah atıyor. Toprağın tabiatında var. Suyu gördü mü yeşeriyor. E sen de araya mısırdı bilmem fasulyeydi ekmişin. Fasulye de aynı sudan ve topraktan istifade edip ürün oluyor. E fasulyenin filan dedesi, akrabası olan ayrık otu, bilmem ne otu, bilmem ne dikeni de aradan çıkıyor. Toprağın ürünü bunlar. Toprağın ürünü. Ama öbürü de para verip bahçesine serdiriyor onu. Bahçe güzel görünsün diye. Dünya bu. Az yağar yağmur, kıtlık duasına çıkarsın. Çok yağar yağmur, sel duasına çıkarsın. Çok güzel kardeşlerim. Cenazelerle düğünlerin aynı salonlarda yapılabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın yaşlılığı, dede görüntüsü kafirleri ilgilendirmiyor olabilir. Zaten de ilgilendirmemesi lazım. Ama biz ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Bu son nefesimiz olarak huzuruna Rabbim bizi kabul buyursun. Biz ki bunu dedik kardeşlerim, biz kafirler gibi dünya yaşlandı, bunadı, ihtiyarladı deyip geçiştiremeyiz. Yemyeşil bir bahçede mesela güzel bir örnek olsun diye zikredeyim, Rabbim hasretimize kavuştursun bizi. Medine-i Münevvere'de yemyeşil bir bahçe, hurma bahçesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da hurma bahçesiydi burası diye böyle gördüğümüz bir yeşil bir yerde bir bakıp ya burası insana cenneti hatırlatıyor. Nasıl diyorsak ki öyle yani, bir dereye bakarak Allahu Teala buyuruyor. Bakın öyle yeşilliklere, dağlara, vadilere, denizlere ve beni anlayın buyuruyor Allahu Teala. Allah'ın ayetleri onlar. Bunda bir sıkıntı yok. Kardeşlerim, becerip şu yaşlanmış bastonsuz yürüyemeyen dünyanın da bizi sahibine götürmesi lazım. Yemyeşil vadiler, mis gibi ılgaz ormanları ve denizleri ey Allah'ım sen ne güzel yarattın dedirttiği gibi bize aynı şekilde afetler, belalar, sıkıntılar, katlanılması zor meşakkatler, şu hepimizin haber dünyasından dinlediği şeyler, ben onları tekrar ederek sizin şevkinizi kırmayayım, bütün bunlar bizi yine aynı Allah'a götürmelidir. Mesela seller oldu, ormanlar yandı, kazalar oldu, toprak sıkıntısı oldu, buğday büyümedi, sayabildiğim kadar dertleri. Bunlar işte diyelim ki 1 Mart'ta olmuştu. Şimdi neredeyiz? Mesela 1 Eylül'deyiz. 1 Mart'tan 1 Eylül'e kadar böyle bir afetler yaşadık. Salgın yaşadık, şunu yaşadık, bunu yaşadık. Ben kendimi, kalemi elime alıyorum. 1 Mart'ta, bütün bunların hiçbiri yoktu. 1 Mart'ta Müslümanlığım benim sabah namazı kılmamdan, Kur'an okumamdan, zikir yapmamdan, Müslümanlık neyle ölçülüyorsa, anama babama itaat etmemden, haram yememekten, haramdan uzak durmaktan, faizden, zinadan, kumardan uzak durmaktan, bütün bunlar nereye deniyorsa Müslümanlık. Bunlarla ilgili bir test yapıyorum. Bakıyorum ki ben 100 üzerinden mesela 65 görünüyorum. Şimdi 5 ay oldu. Bu 5 aydır kavruluyor dünya. O afet oldu. Yani haber tuşuna basamıyorsun. Karşına bir yangın çıkıyor, bir kaza çıkıyor, bir afet çıkıyor, kötü bir senaryo çıkıyor, bir savaş çıkıyor. Ya bir de mübarek bir güzel bir şey çıkarın demeye bile vakit bulamıyorsun. Bu kadar olay oldu. Ben şimdi Müslümanlığımı ölçüyorum. Yine 60'lı rakamlar çıkıyor. Ben o zaman bu kadar büyük belaları görmüş birisi olarak hiç istifade etmemişim bunlardan. Bu dede aslında genç de olsa beni götüremeyecekti Allah'a demek ki. Dünyanın bu yaşlılık görüntüleri, dedelik pozisyonları evimizde, camimizde, ticarethanemizde, siyasetimizde, kardeşliğimizde, ailemizde, her yerde bizi bunların Halik'i olan Allah'a götürmeliydi. Tıpkı Medine-i Münevvere'de otelden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine giderken gördüğümüz güzel manzaralar bize peygamberi, cenneti, cehennemi, ahireti hatırlattığı gibi. Dünya ihtiyar da olsa bizim cennet veya cehennem yerimizdir. Biz bu kadar felaketlerinden kendimize ders çıkaramayan kimseler olarak isek öyle maazallah, herhalde dünyanın en güzel günlerine rastlasaydık, her yerin vadi olduğu, cennet gibi olduğu günlerine rastlasaydık, hiç bela yok, sıkıntı yok olsaydı dünya, o zaman bizi hiç götürmezdi bir yere. Onun için güzel kardeşlerim, Rabbimin inayetine sığınarak nefsime, yani kendime, siz güzel kardeşlerime diyorum ki bakınız, merak etmeyin, görevli itfaiye var, yangını söndürüyor. Sağlığımızdan sorumlu kardeşlerimiz var, Allah onlardan razı olsun, hastalıklarımız için uğraşıyorlar. Siyasetle meşgul olan kardeşlerimiz genel idaremizle uğraşıyorlar. Belediye temizliğimizle uğraşıyor. Merak etmeyiniz, yaşlı genç bu dünya yürüyecek. Fakat bu dünyanın yaşlılık belirtileri bizim Rabbimize, yürüyüşümüze hız katmalıdır. Aksi takdirde dünyanın şu beli bükülmüş hali bile, şu buruşmuş hali bile, sakalına ak düşmüş değil, bembeyaz olmuş hali bile, bizi cennet, cehennem, sırat endişesiyle kaldırıp oturtup kaldırıp oturtup hareketlendirmiyorsa, çok değerli kardeşlerim, büyük bir bataklıkta yol alıyoruz demektir. Olayları gazeteci, yani muhabir gözüyle değerlendiremeyiz. Olayları Allah'ın kulu, dünyanın faniliği gerçeğine iman etmiş bir insan olarak değerlendirebiliriz. Böyle olursa, dünya yansa biz Rabbimin rızasını gene kazanırız. Böyle olmadıktan sonra, yani Rabbimin rızasını kazanmadıktan sonra kim kar etti, kim zarar etti belli olmayabilir. Hepimize afetlerden korunmuş, huzur ve afiyet içerisinde yaşayabileceğimiz günler nasip etsin Rabbim diye dua ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.